program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 maja, minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Francuzi wybierają prezydenta, dziś druga, decydująca tura głosowania. Wolność odzyskała blisko połowa dziewcząt porwanych przez Boko Haram 3 lata temu. W serwisie też warszawskie dni kawaleryjskie. Decydujące starcie w walce o fotel prezydenta Francji. Dziś nad Sekwaną druga tura wyborów prezydenckich. Wielu Francuzów stoi przed dylematem, w jaki sposób zablokować drogę do władzy liderce skrajnej prawicy Marine Le Pen, a jednocześnie nie głosować na Emmanuela Macrona. Z Paryża Marek Brzeziński. Zwolennicy tradycyjnego rozdania kart na francuskiej scenie politycznej, na której w wyborach po raz pierwszy w decydującej turze zabrakło przedstawiciela demokratycznych partii socjalistycznej i republikańskiej, nie utożsamiają się z socjaldemokratycznym liberalizmem Emmanuela Macrona, który jest dla nich kandydatem świata finansjery. Z kolei znaczna część wyborców jest przerażona możliwością dojścia do władzy Marine Le Pen, która chce Francję wyprowadzić z Unii Europejskiej, z euro i otoczyć kraj murem, broniąc go przed imigrantami. Według sondaży można się w związku z tym spodziewać znacznej absencji przy urnach, czego obawia się Macron. Stąd jedni proponują, by do wyborów pójść po 17 na znak protestu przeciwko liberalnym zapędom Macrona, ale jednak to na niego oddać głos. A inni sugerują, że nieobecność czy oddanie tzw. białej kartki nieważnej, nie liczącej się do ostatecznego wyniku wyborów, faworyzuje Le Pen. Padła zatem propozycja, by podpisać się pod petycją protestacyjną wobec programu Macrona, ale jednocześnie zagłosować na niego, by nie dopuścić Frontu Narodowego do władzy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Muzułmańska sekta Boko Haram wypuściła 82 dziewczynki z ponad 200 porwanych w 2014 roku. Władze Nigerii informują, że uwolnienie uprowadzonych odbyło się w wyniku negocjacji z bojownikami Boko Haram. Jest ona zmilitaryzowaną muzułmańską organizacją ekstremistyczną powiązaną z tak zwanym państwem islamskim. Powstała w Nigerii. Jej przedstawiciele domagają się wprowadzenia szariatu we wszystkich stanach kraju i zakazania zachodniej oświaty. Sekta znana jest także z brutalnych ataków na chrześcijańskie kościoły w Nigerii. 40 lat temu zginął Stanisław Pyjas. Śmierć współpracownika Komitetu Obrony Robotników i studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego poruszyła środowisko akademickie i przyczyniła się do powstania Studenckiego Komitetu Solidarności. Co roku przyjaciele Stanisława Pyjasa oraz krakowscy studenci składają kwiaty przy kamienicy, gdzie znaleziono ciało opozycjonistę. Liliana Sonik, przyjaciółka Pyjasa, mówi, że okoliczności jego śmierci do tej pory nie zostały wyjaśnione. Pewne jest to, że Służba Bezpieczeństwa zrobiła wszystko, żeby tę sprawę zagmatwać. A dzisiaj jest bardzo trudno, im więcej informacji gdzieś tam przecieka, tym bardziej sprawa staje się tajemnicza i nieoczywista. Przypomnę, że dwóch ubeków zostało skazanych za mataczenie w tej sprawie. W IPN-ie trwa analiza akt sprawy liczących 90 tomów. Dopiero po jej zakończeniu zapadnie decyzja w sprawie kierunku śledztwa i sposobu jego zakończenia. W stolicy ciąg dalszy warszawskich dni kawaleryjskich. Wczoraj w Łazienkach Królewskich odbył się apel połączony z ceremonią przekazania repliki sztandaru 3. Pułku Szwależerów jednemu z oddziałów Wojska Polskiego. Tym oddziałem jest 1. Batalion Zmechanizowany Szwależerów Mazowieckich. Służący w nim żołnierze chcą nawiązywać do najpiękniejszych tradycji kawaleryjskich. O przetrwaniu tych tradycji mówił porucznik Henryk Price, który jest ostatnim żyjącym żołnierzem 3. Pułku Szwależerów. Stoi przed wami 100-letni szwoleżer, który jest dumny. Nigdy w życiu nie myślałem o tym, że ja doczekam tak uroczystej chwili. Pod tym sztandarem przysięgałem 1937 roku jako poborowy i dziękuję Ci, Panie Boże, żeśmy dotrzymał do tej chwili. Tegoroczne dni kawaleryjskie zakończy po południu dekoracja zwycięzców w eliminacji Mistrzostw Polski Militari na Hipodromie w Łazienkach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pochmurno z większymi przejaśnieniami. Od czasu do czasu może padać deszcz. We wschodniej połowie kraju oraz lokalnie w Karpatach po południu możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 8 stopni na wybrzeżu. W centrum będzie około 14 do 19 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci. Muzyczne rozmowy. Marcin, witany. Dzień dobry Państwu w niedzielny majowy poranek. Mam nadzieję, że te dwie godziny z energetyczną, a także kołyszącą muzyką pomogą Państwu mile spędzić dzień pański, niedzielę. Maj nas nie rozpieszcza, no ale miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Dla niektórych to najpiękniejszy miesiąc w roku. Wszystko zaczyna rozkwitać, zielenić się, właściwie taka zieleń już w pełni. Tuż przed maturą kwitły kasztany, jak się śpiewało, żyło się tak jak we śnie, Państwo być może pamiętają. No niestety, przynajmniej tam, gdzie ja mieszkam, przed maturą nie kwitły kasztany. Dopiero zaczynają nieśmiale kwitnąć. No ale skoro jest tak mokro, to się chyba nie ma co dziwić. Mam nadzieję, że to nie wróży źle maturzystom tegorocznym. No, czy będą dzisiaj słuchać, to wątpię, bo to po dwóch pierwszych poważnych egzaminach zapewne o tej porze śpią. Chociaż kto wie, a może właśnie gdzieś się przemieszczają, bo wiem, że wielu z Państwa słucha tej audycji jadąc. Bardzo serdecznie pozdrawiam u progu dnia. A skoro u progu dnia, to w promieniach słońca. Nie odstąpicie na krok. promieniach słońca. Bardzo dobry utwór na dzień dobry, prawda? Słowa ksiądz Marcin Lewandowski, muzyka Paweł Karliński. Zespół nazywa się Sudarion i jest to muzyka, którą być może powinienem był zaprezentować Państwu wcześniej, ponieważ zespół Sudarion jest to grupa ze Śremu. Kojarzą Państwo być może, gdzie leży Śrem. Przy Śremskiej Farze, założona przez księdza Marcina Lewandowskiego w roku 2009. I jest to zespół, który został debiutem roku nagrodą jury w roku 2015, a więc już 2 lata temu, ponieważ niedawno, jak Państwo pamiętają, w naszej audycji gościli muzycznie zwycięzcy tegorocznego festiwalu Debiuty 2017. No i 2 lata temu zespół Sudarion dosyć energicznie i przebojem wdarł się na ten szczyt wybrany przez jury, ale tyle się działo, proszę Państwa, że ta płyta u mnie leżała i pomyślałem sobie, czas najwyższy ją wyciągnąć, no bo kiedy, jak nie teraz, skoro na przykład taki dobry utwór na początek, jak W promieniach słońca, dzwoni budzik, pora już wstać. Znowu było to za krótka noc, słońce wzeszło o 6:03. Ciekawe, o której wzeszło dziś. Co przyniesie dzień? Nie pytaj mnie. No i na koniec, coś, co szczerze Państwu polecam, to wezwanie do anioła stróża. Zawsze w górę idź na szczyt, prosto w niebo podnoś wzrok, a twój anioł stróż, gdy zaczynasz dzień i gdy wieczór już, nie odstąpi cię na krok. Ta taka modlitwa, której nauczyłem się od babci i pewnie wszystkie babcie świata, chciałem powiedzieć, ale wiele babć w Polsce uczy swoje wnuki: Aniele Boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Rano, we dnie, wieczór, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Gorąco Państwu polecam. Warto. I zespół Sudarion dzisiaj będzie nam troszeczkę grał z płyty jedynej do tej pory, płyty debiutanckiej, ale płyty, która no mocno zaistniała. Płyta nazywa się Tylko Miłość. O zespole Sudarion za chwilę więcej. Dlaczego się tak nazwali? Bardzo znacząca nazwa. Warto wspomnieć, że na perkusji gra rzeczony już przeze mnie ksiądz Marcin Lewandowski. To chyba jeden z niewielu perkusistów księży w Polsce. Bardzo mu to dobrze wychodzi. No i posłuchamy teraz z tej płyty utworu Nowy Wiatr, Bliżej Nieba i Pobłogosław Panie mi. Wyrywa mnie o 6:07 za kawę i spieszny na tramwaj bieg. Za noce taneczne, nieodespane jeszcze, za w środku nocy dzień. Marzenia ktoś ci skradł. Kiedy chciałbyś, by skończył się ten dzień? Kiedy czarna myśl, by on nie zaczął się? Kiedy wstałeś znów za późno, nie na czas? Kiedy zaśpisz znów na pewno jeszcze raz? Kiedy głupio ktoś przed nosem zamknie drzwi? Kiedy nie masz sił, zawołaj ile sił. Błogosław Panie mi moje życie Twoje. ciemne przyjdą sny, gdzie twoja wiara jest, gdy pada zimny deszcz. Gdy wierzyć mocno chcesz, złe myśli idą precz, więc dobrze radzę ci, zawołaj ile sił. Jezu, w ciebie wierzyć pragnę, kochać cię. Jezu, w ciebie wierzyć pragnę, kochać cię. Jezu, w ciebie wierzyć pragnę, kochać cię. Jezu, w ciebie wierzyć pragnę, kochać cię. Sudarion, nowy wiatr, bliżej nieba, pobłogosław Panie mi, funkcjonujący także jako utwór zatytułowany Kiedy. Słowa ksiądz Paweł Karliński, ksiądz Marcin Lewandowski, Jessica Karlińska i muzyka, także Marcin Lewandowski, Paweł Karliński i zespół Sudarion. Te nazwiska zresztą w ogóle pojawiają się, jeśli spojrzymy na skład zespołu. Okaże się, że to takie rodzinne przedsięwzięcie kilku rodzin, księżowsko-świeckie można powiedzieć. Wspomniałem już o tym, że Sudarion wygrał Festiwal Debiuty w roku 2015 i w tym samym roku wydał tę właśnie płytę zatytułowaną Tylko Miłość. A dlaczego się tak nazywają? Otóż Sudarion z języka greckiego to jest chusta. Chusta bardzo taka drogocenna, chusta niedużych rozmiarów, chusta zakrywająca twarz. To jest chusta przechowywana dziś w hiszpańskim Oviedo, w skarbcu katedry, jako najcenniejsza relikwia. Według tradycji jest to chusta, którą otarto twarz Jezusa zaraz po jego śmierci i zdjęciu z krzyża, zanim ciało zostało owinięte w całą i złożone w grobie i położona potem na jego twarzy. Grupa krwi z tego Sudarionu jest tą samą grupą krwi, która została znaleziona na całunie turyńskim. Grupa krwi AB, bardzo rzadka grupa krwi, występująca właściwie wyłącznie u ludzi Bliskiego Wschodu. Sudarion jako ta chusta. I tak właśnie nazwał się zespół. No to bardzo odpowiedzialna nazwa, prawda, przyznają państwo, ale też wieloznaczna. No i oczywiście trudno powiedzieć, jak państwo słyszeli, jak jednoznacznie zakwalifikować ich muzykę. Można powiedzieć, że to jest muzyka uwielbienia, ale też nie taka do końca wprost. Ma bardzo silne elementy rockowe. Są takie fragmenty churalne. No i bardzo duże powodzenie znalazło także na listach przebojów. I brzmi bardzo różnorodnie. To jest taki rockowy pazur, jak na przykład Pobłogosław Panie mi właśnie. Momentami brzmi także lirycznie. No a w Promieniach Słońca być może państwo rozpoznali pewien styl czerwonych gitar. Gdzieś tam można by się doszukać. No bo przecież każdy się czymś inspiruje, prawda? A to akurat bardzo dobre wzory. Odważne aranżacje, ciekawa barwa głosu wokalisty, chórki. No i to wszystko ładnie harmonizuje. Oczywiście są też pewne minusy, ale to każdy może je dostrzec. Zależy, czy ten styl się państwu podoba, czy nie. I teraz posłuchamy z tej właśnie płyty W promieniach słońca. Sięgnijmy w takim razie dalej po utwory zatytułowane Zimne noce. No właśnie. Rozstanie i tylko miłość. To jest utwór tytułowy Sudarion. czując krew, wichru szum, burzy błysk. Czy ktoś za mną zamknął drzwi? Pukam wciąż i chcę wejść i odchodzę, nie wiem gdzie. Czy to już nadszedł kres? Czy to koniec nocy? Ktoś na nim owoc, zrywam go, ciemność gaśnie, nie wiem jak, słońce, jasność, Jezus, blask, zwyciężony po trzech dniach. Musi być. Dłonie głęboko tak chowamy w kieszeniach bez słów, pozamykani i milczący tak, jak gdyby umarł w nas Bóg. Uwierz, zanim stracę bezludne dni, często mijamy się w nich, zamykając okna złych chwil, szukamy otwartych drzwi. Zagubieni otwieramy się na głos, który woła nas. Teraz wierzymy, że Bóg zamieszka w nas. pragnę, czego chcę. Noce, rozstanie, tylko miłość, zespół Sudarion z płyty właśnie zatytułowanej Tylko miłość z roku 2015. To została zresztą wybrana płytą roku, ta właśnie, Sudarionu Tylko miłość. Ukazała się w listopadzie i została wybrana płytą roku. Jak już mówiłem, właściwie przedsięwzięcie rodzinne Lewandowskich i Karlińskich, ksiądz Łukasz grający na perkusji. Ty, mój panie, wszystko wiesz, czego pragnę, czego chcę. Szukałem tyle lat tego, czego nie dawał świat. I sami członkowie zespołu mówią, nie ma nic piękniejszego, jak chwalić Pana wspólnym śpiewem i modlitwą. No i to jest dewiza ich działania, aby radośnie to robić, śpiewać, modlić się i tańczyć. Ponieważ ktoś z Państwa ewentualnie miał okazję widzieć zespół Sudarion na koncercie, to wie, że sami tańczą i do tańca wciągają i zapraszają do tańca uczestników koncertu. Właśnie, bo chodzi o to, żeby z widzów zrobić także uczestników. Nie wiem, czy Państwu się ta płyta podoba. Myślę, że ona na taki początek zimny maja jest w sam raz. Nie ma rzeczy oczywiście doskonałych. Można by przyczepić się do tych tekstów, że takie czasem trącące banalnością, że słaba stylistyka, że nieco niezgrabne rymy, no ale spróbujmy napisać, proszę Państwa. To nie jest tak, że każdy jest w stanie to zrobić, a jeszcze dobrze do melodii. No a jeszcze, żeby to wyrażało to, co chcą wszyscy członkowie zespołu powiedzieć, żeby się jakoś zidentyfikować z tym, co piszą ci, co piszą. No bo nie wszyscy, którzy są w zespole Sudarion, właśnie piszą. No i na koniec jeszcze z tej płyty. Dzięki ci bądź dla mnie portem i mój pokój. Dzięki ci, Panie, za twój krzyż, za nowe życie dałeś mi nieraz. ocaliłeś mnie, gdy spadałem w dół. Uratowałeś życie me. Kruche jest, więc umocnij je. Nadaj memu życiu sens. Daj odwagę mi w tym gąszczu spraw, bym życiem umiał żyć, bym lustrem był miłości twej, życie za życie dać. Czasami boję się, chcę cofnąć czas, życie przeżyć jeszcze raz, ale ty dajesz nadzieję mi, że życie przy tobie z każdym dniem piękniejsze jest. Dzięki ci, dzięki ci. Pomóż mi, o przy mnie, gdy tonę w grzech. Bądź dla mnie portem, gdy burza trwa. Bądź dla mnie światłem w ciemności mej, bym znalazł twój ślad. Bądź zawsze przy mnie, gdy tonę w grzech. Bądź dla mnie portem, gdy burza trwa. Bądź dla mnie światłem w ciemności mej, bym znalazł twój ślad. Na siedmi leży stłuczone szkło. Uważaj, by nie zranić stóp. Tam kiedyś kwiaty w wazonie zdobiły mój pokój. Czasami tu księżyc z gwiazdami zagląda na bez szyb, a ja wołam: przyjdź mój Panie, przyjdź i zamieszkaj tu. A ja wołam: przyjdź mój Panie, przyjdź, zamieszkaj tu. A ja wołam: przyjdź mój Panie, przyjdź. Zamieszkaj tu. A ja wołam: przyjdź mój Panie, przyjdź, zamieszkaj tu. A ja wołam: przyjdź mój Panie, przyjdź, zamieszkaj tu. Z tęsknoty zatonęły już, czekając na twoją obecność. Czy przyjdziesz tu? Wygodnie rozłożył się fotel, na którym nikt nie usiadł znów. Wołam: przyjdź mój Panie i zamieszkaj tu. A ja wołam: przyjdź mój Panie, przyjdź, zamieszkaj tu. A ja wołam: przyjdź mój Panie, przyjdź, zamieszkaj tu. Zamieszkaj tu. A ja wołam: przyjdź mój Panie, przyjdź, zamieszkaj tu. Zamieszkaj tu. Thank you. Sudarion z płyty Tylko Miłość. Niecierpliwie wypatruję następnej, bo myślę, że się pojawi. Sudarion po tamtym zwycięstwie na festiwalu debiuty miał kilka udanych występów na różnego rodzaju festiwalach. Trasa koncertowa, wiem zresztą, że członkowie zespołu pracują nad kolejną płytą, ściskamy kciuki. No i teraz, ponieważ to jest taka godzina troszeczkę sięgająca w przeszłość, zespół, który się nazywa Krzakolec Gang. Fajna nazwa, prawda? Krzakolec Gang. Zespół, który brał udział w festiwalu debiuty w ubiegłym roku. Dostał się do finału Głosem Internautów. No ale tego finału nie wygrał. No, ktoś musiał wygrać. Wygrał tylko jeden zespół. Nie Krzakolec Gang, ale to oczywiście już jest znaczne wyróżnienie przejść przez to sito. Przenosimy się w okolice Zakliczyna i Krakowa. Wojciech Słupski, lider i wokalista zespołu. Płyta nazywa się Droga. Została wydana również w roku 2015 i też jakoś nie przebiła się w całości do muzycznych rozmów, ale warta jest prezentacji przynajmniej w pewnej części. A zaczyna się ona tak. Dzisiaj znowu się widzimy, do szaleństwa was prosimy. Tutaj nie ma żadnej ściemy, wszystko z serca wam dajemy. Teraz rock'n'roll króluje, ciągle w głowach nam buzuje. Nie ma sobie co żałować, tylko w tańcu się radować. Teraz rock'n'roll króluje, ciągle w głowach nam buzuje. Nie ma sobie co żałować, tylko w tańcu się radować. Przestań siedzieć tak bezczynnie i zamulać tak usilnie. Rzuć krawatem pod winkietce, z fajną muzą do was lecę. Teraz rock'n'roll króluje, ciągle w głowach nam buzuje. Nie ma sobie co żałować, tylko w tańcu się radować. Teraz rock'n'roll króluje, ciągle w głowach nam buzuje. Nie ma sobie co żałować, tylko w tańcu się radować. Wolności wspólna chwila, więc się unieść, by wywijać. Nad parkietem lewitować i uśmiechem promieniować. Teraz rock'n'roll króluje, ciągle w głowach nam buzuje. Nie ma sobie co żałować, tylko w tańcu się radować. Teraz rock'n'roll króluje, ciągle w głowach nam buzuje. Nie ma sobie co żałować, tylko w tańcu się radować. Teraz rock'n'roll króluje, ciągle głowa nam buzuje. Nie ma sobie co żałować, tylko w tańcu się całować. Teraz rock'n'roll króluje, ciągle głowa nam buzuje. Nie ma sobie co żałować, pita musi powodować. Nie wiem, czy po tym utworze jeszcze państwo zdołali wytrwać w łóżku, jeśli ktoś słucha nas leżąc, pijąc kawę na przykład lub zieloną herbatę. Bardzo energetyczny, prawda? On ma rock'n'roll w tytule. Rock'n'roll króluje. Muzyka Łukasz Belcyr, Wojciech Słupski i słowa Wojciecha Słupskiego, lidera tegoż zespołu, który nazywa się Krzakolec Gang, i na okładce płyty lider w takiej ciekawej dosyć postawie, idący z gitarą przez las, oświetlony zachodzącym, myślę, słońcem. Bardzo ładnie to wygląda. Odesłanie również do fragmentu Ewangelii Świętego Jana. To jeden z bardziej znanych fragmentów Ewangelii. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że swego Syna jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, lecz miał życie wieczne. No i już wiemy, o co chodzi zespołowi Krzakolec Gang, o co chodzi wokaliście, o co chodzi innym członkom zespołu z Zakliczyna i okolic Krakowa. także z gitarzystą Pawłem Dudzikiem. Wydali latem tę płytę Droga, potem odbyli całą trasę koncertową. No i na wiosnę tego roku, właściwie mógłbym powiedzieć już, chociaż jeszcze jej nie ma, zapowiadali wydanie drugiej płyty. No i jestem bardzo ciekaw, jak ta druga płyta wypadnie. Może uda mi się ich zaprosić do muzycznych rozmów. Z krążka Droga utwór zatytułowany Korzenie. Każdy ma takie miejsce na ziemi. Teraz naprawdę w sercu je mam. Kiedy straciłem coś bardzo ważnego, odkryłem bezsenność dawnych ran. Jest tam górka od dawien każdemu znana, jest rzeka tak przeze mnie lubiana. Jest stary klasztor, rynek kocimi łbami usłany i mały stadion gołymi rękami wybudowany. Lubi się piękne miasta, oświetlone neonami ulice. Lubi słoneczne plaże i nowo przebyte granice. Ale naprawdę się kocha i ceni miejsce swoich korzeni. Ale naprawdę się kocha i ceni miejsce swoich korzeni. Z biegiem lat, z biegiem dni patrzę wstecz. Wokół zakręci się za tym, co przeminęło, za tym, co odrzuciłem precz i z prądem mojej rzeki odpłynęło. Piękne miasta, oświetlone neonami ulice. Lubi słoneczne plaże i nowo przebyte granice. Ale naprawdę się kocha i ceni miejsce swoich korzeni. Ale naprawdę się kocha i ceni miejsce swoich korzeni. Lubi się piękne miasta, oświetlone neonami ulice. Lubi słoneczne plaże i nowo przebyte granice. Ale naprawdę się kocha i ceni miejsce swoich korzeni. Ale naprawdę się kocha i ceni miejsce swoich korzeni. Ale naprawdę się kocha i ceni miejsce swoich korzeni. Ale